kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 marca, minęło południe. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii w dziedzinie pomocy państwa, orzekł TSUE. Prawie 14 400 nowych zakażeń koronawirusem, kolejnych około 1000 osób trafiło do szpitali. Zmiany partyjnych barw w Sejmie. Dwóch posłów postanowiło zmienić przynależność. Polska wygrała z Komisją Europejską w unijnym Trybunale Sprawiedliwości w sprawie podatku handlowego. Chodzi o daninę nałożoną na sprzedawców detalicznych, pobieraną od przychodów. Sędziowie uznali, że Polska ma prawo stosować podatek od sprzedaży detalicznej, bo nie narusza on unijnego prawa dotyczącego pomocy państwa. Podzielili tym samym argumenty rzecznik generalnej Trybunału sprzed kilku miesięcy, oddalili odwołanie komisji i podtrzymali orzeczenie Sądu Unii Europejskiej z 2019 roku. Więcej z Brukseli, Beata Płomecka. Komisja Europejska nie zgodziła się na wprowadzenie w Polsce podatku od sprzedaży detalicznej, bo uważała, że doprowadzi to do sytuacji, w której faworyzowane będą mniejsze sklepy, w mniejszym stopniu obciążone podatkiem. Argumentowała, że zakłóci to konkurencję na rynku, co z kolei należy uznać za niedozwoloną pomoc publiczną. Polska zaskarżyła kilka lat temu tę decyzję i w 2019 roku wygrała w Sądzie Unii Europejskiej. Orzekł on, że Komisja Europejska popełniła błąd w ocenie. Bruksela odwołała się od tej decyzji i dziś w Luksemburgu przegrała po raz drugi. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że państwa zachowują swobodę, jeśli chodzi o kształtowanie systemu podatkowego, w tym przyjmowanie uregulowań opartych o skalę progresywną podatku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 14 400 nowych zakażeń i śmierć 372 osób. To koronawirusowy bilans ostatniej doby w Polsce. Rosnąca liczba nowych zakażeń powoduje szybkie zapełnianie się szpitali. Ostatniej doby pacjentów z COVID-19 przybyło w Polsce 900. Tymczasem dziś w naszym kraju przeciwko koronawirusowi zostanie prawdopodobnie zaszczepiony 3-milionowy pacjent. Jak mówi ordynator oddziału obserwacyjno-zakaźnego i hepatologii szpitala w Bytomiu, profesor Jerzy Jaroszewicz, szczepienia to jedyna broń w walce z pandemią. Co by o nich nie mówić, nawet gdyby skuteczność tych szczepień nie była 100% czy 95%, to jest rzecz niezwykła. To jest rzecz, która naprawdę może spowodować, odwrócić kardy pandemii. O ile te szczepienia będą dalej szły w odpowiednim tempie, naprawdę to może być już nasz ostatni wysiłek w postaci takich dużych wyrzeczeń. Profesor Jerszewicz uważa, że jeśli Polacy będą się szczepić, za rok pandemia będzie już w zdecydowanym odwrocie. Zmarła chora na COVID-19 pacjentka z Czech, leczona od ubiegłego tygodnia w szpitalu rejonowym w Raciborzu. 68-letnia kobieta została przetransportowana do polskiego szpitala karetką w ubiegły wtorek w ciężkim stanie. Miała też choroby współistniejące. Więcej Szymon Brandys. 68-latkę przewieziono tydzień temu ze szpitala w Uściu nad Orlicą z powodu niewydolności czeskiej służby zdrowia. Kobieta była jak dotąd jedyną chorą na koronawirusa skierowaną do zagranicznej placówki w ramach pomocy międzynarodowej. Stan pacjentki był bardzo poważny. W raciborskim szpitalu była pod respiratorem. Czeska strona jest w kontakcie z rodziną zmarłej. Pomożemy bliskim rozwiązać problem przewozu z powrotem do Czech, poinformowała rzeczniczka szpitali w kraju pardubickim Katarzyna Semrarowa. A w Czechach w szpitalach pozostaje około 9 000 zakażonych COVID-19. Francuskie, niemieckie media oburzone po zawieszeniu stosowania szczepionki AstraZeneca. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung uważa, że przerwa w podawaniu brytyjsko-szwedzkiego preparatu cofnie walkę z pandemią o miesiące. Z Berlina Wojciech Osiński. Dzień po ogłoszeniu przez ministra zdrowia Jensa Spahna decyzji o wstrzymaniu szczepień AstraZeneca łamy niemieckich mediów zapełniły się ostrymi komentarzami. Szkody będą ogromne, nie tylko dla rządu, lecz przede wszystkim dla osób karmionych wcześniej zapewnieniami, że preparat jest bezpieczny, pisze dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wczoraj rząd federalny w ślad za innymi krajami zawiesił stosowanie szczepionki brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Powodem mają być występujące przy użyciu AstraZeneca przypadki choroby zakrzepowo-zatorowej. Wszyscy jesteśmy świadomi skutków tej decyzji, ale zapewniam, że ma ona charakter stricte zapobiegawczy, oświadczył Jens Spahn. Dziś media donoszą, że z powodu zaistniałych problemów z preparatem AstraZeneca zaplanowany na jutro szczyt szczepionkowy z udziałem rządu i premierów landów zostanie przesunięty. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Zmiany parlamentarnych barw w Sejmie. Łukasz Mejza złożył ślubowanie i od razu zapowiedział, że będzie posłem niezależnym. Objął mandat po zmarłej posłance PSL-u Jolancie Fedak. Jako poseł niezależny będę mógł skuteczniej reprezentować swoich mieszkańców i swoje priorytety. Na pewno, i to też powiem wprost, będę dążył do tego, żeby jednak wykształcić tutaj w Sejmie swoje środowisko polityczne, które w przyszłości być może stanie się chociażby kołem poselskim. W wyborach w 2019 roku Łukasz Mejza reprezentował bezpartyjnych samorządowców, którzy w województwie lubuskim tworzyli koalicję z PSL-em. Barwy partyjne zmienił też poseł Tomasz Zimoch. Dołączył do koła parlamentarnego Polski 2050 Szymona Hołowni, poinformowało ugrupowanie. Na początku marca poseł złożył rezygnację z członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej. Mija siódma rocznica przeprowadzenia na Krymie referendum w sprawie aneksji ukraińskiego półwyspu. Plebiscyt zorganizowała Rosja, która już wcześniej wprowadziła tam swoje wojska i wsparła miejscowych separatystów. Działania Moskwy potępiły niemal wszystkie kraje świata, w tym Polska. Więcej Maciej Jastrzębski. Międzynarodowe organizacje alarmują, że na Krymie systematycznie łamane są prawa człowieka i wolności obywatelskie. Prześladowani są mieszkańcy półwyspu, którzy do dziś nie zaakceptowali rosyjskiej aneksji, tłumaczy polskiemu radiu lider Tatarów krymskich Nariman Dżelalow. Ludzie się boją wprost mówić, co myślą, a ci, którzy się nie boją, znajdują się w grupie ryzyka. To oznacza, że sytuacja jest nienormalna i niezdrowa. Obrońcy praw człowieka monitorujący sytuację na Krymie podkreślają, że lokalne służby bezpieczeństwa prześladują przeciwników aneksji, głównie Tatarów krymskich, organizując w ich domach rewizje, a także oskarżając najbardziej aktywnych o ekstremizm lub terroryzm. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Pochmurno, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, na wybrzeżu i na zachodzie kraju 4-5 stopni, na południu około 6, w centrum 7-8. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu, dzień dobry ponownie. Pani Eliza z Wrocławia napisała, że tak troszkę udaje, że pracuje. Wystarczy przearanżować miejsce pracy i już można, że tak powiem, w południe kontynuować leniwą pracę. Leniwe południe? Tak? Życzliwość w naszym klubie to norma. Pan Krzysztof podpowiada, ale Światowy Dzień Drzemki w pracy to był w zeszły piątek, 12 marca. Czuwaj. No tak a propos pani Elizy i tego, jak się pracuje. Ach, my kochamy tutaj naszą rodzinę i w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Państwo proszą o więcej gitar, proszę bardzo, może takie? No, chyba jest okej, prawda? A jeszcze jak do tego dorzucimy perkusję. Jak zwykle przy tym nagraniu sięgamy pamięcią do tego, co dzieje się w Bundeslidze. Okazuje się, że może dojść do roszad w Lidze Mistrzów. Bayern zagra z Lazio. W spotkaniu prawdopodobnie nie wystąpi Manuel Neuer. No to, ale to tak na marginesie, rzecz jasna. Za chwilę trójkowy felieton kulturalny o ciekawym obrazie, który Państwu będziemy polecać. Teraz 16 minut po południu. You by surprise, a single teardrop falling from your eye. I don't know why. jeszcze pan Rafał dorzuca. O, można kulturalnie o piłce? Można. Bayern jest pewniakiem i faworytem do awansu. W pierwszym meczu Bawarczycy pogromili Lazio 4-1. No i jutro pewnie spróbują obronić nie tylko bezpieczną, ale też i sporą przewagę. Bardzo dziękujemy. No to teraz prawie 20 minut po 12. Był obraz, była książka, czas na film. Trójkowy felieton kulturalny. Magdalena Pik, witam Państwa serdecznie. Przyjaźń jest tak samo ważna jak miłość, mówiła świętej pamięci Izabela Galicka, jedna z dwóch bohaterek filmu, który chciałam dzisiaj Państwu polecić, a który opowiada także o wielkiej, trwającej całe życie przyjaźni. Polski El Greco w reżyserii Katarzyny Kowalskiej to historia odkrycia i ocalenia ekstazy świętego Franciszka El Greca. Katarzyna Kowalska powraca do fascynującej sprawy, o której głośno było w latach 60. i 70. Akcja filmu rozpoczyna się dokładnie w 1964 roku. To wtedy spotykamy dwie młodziutkie badaczki z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Hannę Sygietyńską i Izabelę Galicką, które przemierzając na rowerach Mazowsze inwentaryzują pozostałe po wojennej porodze zabytki. Trafiają na plebanie kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kosowielackim, a tam na ciekawy obraz z wizerunkiem świętego Franciszka. Wiedza i niezwykła intuicja badaczek prowadzi do odkrycia, że jest to dzieło wielkiego mistrza tytułowego El Greca. Tutaj historia się dopiero zaczyna. Następne lata to okres dla bohaterek bardzo bolesny. Stykają się bowiem ze sceptycznie nastawionym do ich odkrycia środowiskiem, ze swoistą ścianą milczenia. Dopiero po kilku latach o polskim El Greco dowiaduje się cały świat. Zobaczcie zresztą Państwo sami, jak do tego doszło. Film zostanie wyemitowany w telewizyjnej jedynce 31 marca. Polski El Greco to unikalne świadectwo tamtej pasjonującej historii. Sceny fabularyzowane zostały dokładnie odtworzone z zarejestrowanych wspomnień samych bohaterek i osób zaangażowanych w sprawę. Film jest wspólną produkcją Telewizji Polskiej, ale też, co trzeba podkreślić, Instytutu Pileckiego. Sam obraz ekstaza świętego Franciszka znajduje się w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, zaś fascynujące szczegóły samej sprawy możemy odnaleźć w książce Katarzyny Kowalskiej pod tym samym tytułem Polski El Greco, wydanej jeszcze za życia Izabeli Galickiej nakładem wydawnictwa Iskry. Trójkowy felieton kulturalny. Tak jak już kiedyś o tym wspominaliśmy, polecamy Państwu ten obraz, ekstaza świętego Franciszka, Polski El Greco, książkę, niezwykła historia odkrycia i ocalania obrazu i film, o którym mówiła Magdalena Piejko. 22 minuty po południu. Wybacz, proszę. O, tak to się można spokojnie wyciągnąć, poleżeć, posłuchać i kawa do tego smakuje lepiej. To od pani Aleksandry. No, kto może, ten może. Nie wiem, czy w czasie pracy zdalnej, czy nie. No, w każdym razie przy radioodbiorniku takie przyjemne chwile. Dziś ponoć, a to podpowiada pan Stefan, Światowy Dzień Wyciągania Pochopnych Wniosków albo Bycia w Mylnym Błędzie. O, proszę bardzo, więc ten tego. Tak czy inaczej, państwo proszą, żeby było spokojnie, delikatnie i pięknie troszkę odpocząć. Wiecie, no nie wiem, czy akurat we wtorek to tak troszkę dalej do weekendu, choć już weekend był za nami, także ten muzycznie, ale pięknie i delikatnie, spokojnie, no to spróbujmy. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a streetlamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking. Polskiego Radia. Ich muzyka niezmiennie inspirująca. Proszę bardzo, przykład The Black Keys przed chwileczką i może właśnie chodzi o te w zapisie nutowym czarne klucze wiolinowe. Połączył kolory z muzyką? Połączył. No a teraz już na poważnie. Usłyszeć kolory i zobaczyć dźwięki. Można? Można, bo przecież dziś nasze zmysły wspiera sztuczna inteligencja, która takie doznania umożliwia. Na przykład posłużyć może temu eksperyment paryskiego Centrum Sztuki Pompidou oraz portalu Google Arts and Culture. Projekt Usłyszeć kolory i zobaczyć dźwięki powstał w ramach wirtualnej wystawy Sounds Like Kandinsky, organizowanej z okazji 155. rocznicy śmierci malarza, mistrza abstrakcjonizmu. Za pomocą specjalnej aplikacji organizatorzy wystawy wprowadzają internautów do malarskiego i muzycznego świata artysty. What if you could hear color? Wirtualna wystawa Sounds Like Kandinsky przygotowana przez Centrum Pompidou prezentuje setki obrazów, archiwalne fotografie i cenne dokumenty należące do Wasyliego Kandinskiego. Jednak najciekawszą atrakcją ekspozycji online jest aplikacja Play Kandinsky, multimedialna rekonstrukcja, za pomocą której internauci mogą zapoznać się z niezwykłą zdolnością malarza, zwaną synestezją. Każdy dźwięk kojarzył się Kandinskiemu z kolorem lub kształtem, co inspirowało jego twórczość. Za pośrednictwem aplikacji internauci zwiedzający wystawę mogą słuchać muzykę i dźwięki, które inspirowały Kandinskiego na przełomie XIX i XX wieku. Tak brzmi na przykład kolor czerwony. Możemy też usłyszeć kolor szary, ale również różowy, czy też niebieski. Później kolory te łączone są z formami geometrycznymi. Każdy kształt odwołuje się do konkretnej emocji. Żółty kwadrat kojarzył się malarzowi z pewnością siebie i odwagą. Czerwony krzyż oznaczał raczej niepokój i zmartwienie. A niebieski okrąg budził u Kandinskiego podziw. Następnie internauci mogą posłuchać, jak brzmią niektóre fragmenty obrazu żółty, czerwony, niebieski. To najbardziej znane dzieło malarza, stworzone w 1925 roku. Klikając na namalowane formy, dźwięki zmieniają się, tworząc nietypową kompozycję. Do stworzenia multimedialnej rekonstrukcji dźwięków inżynierowie pracujący dla Muzeum Pompidou użyli specjalnego programu komputerowego. Współpracując z Google Arts i Culture, wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję, aby wyobrazić sobie, jak brzmiał obraz żółty, czerwony, niebieski. Tłumaczył Antoine Bertin, jeden z twórców wystawy. Wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję jako narzędzie archeologiczne. Pomyśleliśmy, że możemy zanurkować do muzycznej kolekcji Kandinskiego i wygenerować nowe kompozycje na podstawie utworów, które mógł on słyszeć w tamtych czasach. Aplikacja Play Kandinsky jest pierwszą tego rodzaju współpracą Centrum Sztuki Pompidou z Googlem. Dyrekcja placówki zapowiada kolejne multimedialne projekty udostępniane w sieci. Obecnie słynne paryskie muzeum jest zamknięte dla publiczności z powodu pandemii koronawirusa. Ta wirtualna wystawa Sound Like Kandinsky dostępna jest na portalu Google Arts and Culture oraz w internecie na stronie Centrum Sztuki Pompidou, o czym z Paryża informował nasz francuski korespondent Stefan Folzar. Niedawno dotąd takich dań, które ty serwujesz mi, brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbira, imbira, imbira, imbira. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież.

tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Od pana Ratura, panie redaktorze, kto ma Kandyńskiego z pozdrowieniami? Odpowiedziałbym tak filmowo. Wiem, ale nie powiem. Fajny film. Za kwadrans 13. Wczoraj poznaliśmy tych, którzy mają szansę zdobyć w tym roku statuetkę Oscara. Najwięcej, bo aż 10 nominacji otrzymał film Davida Finchera Mank, który jest swoistym hołdem dla dawnego Hollywood. No chociaż członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej nie docenili polskiego kandydata filmu Małgorzaty Szumowskiej Śniegu już nigdy nie będzie, to jednak w wyniku ich głosowania można zauważyć inne polskie akcenty. I o nich również z krytykiem filmowym Kubą Armatą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pierwsze emocje związane z nominacjami do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej już za nami. Możemy już nieco spokojniej spojrzeć na wyróżnione tytuły i nazwiska ich twórców. Pierwsze twoje wrażenia? Muszę przyznać, że nie jestem zaskoczony. To znaczy wydaje mi się, no właśnie, że, prawda? Tak, że te wszystkie filmy, o których mówiono, czy o których pisano w kontekście oscarowych nominacji, nominacje dostały. Oczywiście można mówić o jakichś takich pojedynczych niespodziankach. Dla mnie na przykład taką niespodzianką In Minus jest brak nominacji dla Dariusa Mardera, brak reżyserskiej nominacji za film Sound of Metal, ale myślę, że to raczej są takie jednostki, natomiast jeżeli miałbym tak całościowo spojrzeć na tegoroczne nominacje, to raczej nie jesteśmy zaskoczeni. No ale na pewno bardzo miło znaleźć polskie nazwisko wśród nominowanych, szczególnie, że akurat może to nie było tak koniecznie spodziewane, bo z jednej strony Dariusz Wolski, o nim mówię, to przecież absolutnie twórca od wielu, wielu lat bardzo silnie już związany z Hollywood, by wspomnieć choćby sagę Piraci z Karaibów, ale też wiele innych wielkich produkcji, a z drugiej strony to pierwsza jego nominacja do Oscara. Ja muszę przyznać, że jestem totalnie zaskoczony, ale nie tyle samą nominacją, co faktem, o którym wspomniałeś, to znaczy, że jest to jego pierwsza nominacja. Rzeczywiście to jest operator, który już od wielu lat z wielkimi sukcesami pracuje w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood. Ty powiedziałeś o Piratach z Karaibów, o serii, która jest uwielbiana przez publiczność, ale też warto wspomnieć chociażby o jego współpracy z Timem Burtonem, czyli z takim reżyserem, który uznawany jest za jednego z wizjonerów współczesnego kina właśnie od tej strony wizualnej. Dariusz Wolski współpracował także chociażby z Ridleyem Scottem, a jednak nominację przyniosła mu współpraca przy takim filmie chyba jednak troszkę skromniejszym w porównaniu do tych twórców, o których rozmawialiśmy, czyli Fallen Greengrassem. Tym filmem są Nowiny ze świata. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, natomiast tak sobie myślę, że mogło być jeszcze troszkę lepiej, ponieważ mówiło się też przez pewien czas, że być może będzie także nominacja dla Łukasza Żala, to już by była kolejna nominacja. Trzecia nominacja dla Łukasza Żala, tym razem za pracę z innym świetnym reżyserem, czyli z Charlie Kaufmanem. Nie udało się, natomiast bardzo, bardzo mocno liczymy na Dariusza Wolskiego, chociaż przyznam, że konkurentów ma bardzo zacnych. Myślę tutaj przede wszystkim o Joshua Jamesie Richardsie, czyli operatorze filmu Nomadland. Tam są fantastyczne zdjęcia. Zresztą Richards nie tak dawno, bo kilka miesięcy temu właśnie za zdjęcia do tego filmu wygrał festiwal Kameribicz, czyli festiwal dedykowany właśnie sztuce operatorskiej. No i też myślę, że warto wspomnieć o jeszcze jednym polskim wątku, mianowicie o filmie Aida, który został nominowany w kategorii najlepszy film międzynarodowy. To koprodukcja. Tak, to jest koprodukcja i to aż 9 europejskich krajów, co chyba tak często się nie zdarza, natomiast warto podkreślić, że z bardzo mocnym polskim wkładem twórczym, ponieważ tam producentką z polskiej strony jest Ewa Puszczyńska, za muzykę odpowiada Antoni Komasa-Łazarkiewicz, za montaż Jarosław Kamiński, z kolei za kostiumy Małgorzata Karpiuk. Z krytykiem filmowym Kubą Armatą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Przypomnę, że laureatów tegorocznych Oscarów poznamy w Polsce naszego czasu w nocy z 25 na 26 kwietnia. No a tak spoglądając przez ramię reżysera audycji o wspomnianym filmie Nomadland usłyszymy więcej jutro w naszym kulturalnym felietonie. Polecamy. Troszkę głośniej pan Mirek Włodzi zrobił, bo zdaje się, że lubi The Clash. No to The Cure już za godzinę polecamy państwu, a do tego jeszcze kawa, może mała herbata i pączek. Z pozdrowieniami właśnie od pączka. Za 8 minut będzie 13. Błyskawicznie, bo jeszcze tylko 4 minuty i będzie serwis informacyjny o 13, a po 13 Akademia Rozrywki, polecamy państwu. No i także spotkanie z nauką języka angielskiego przez muzykę, o tym już mówiłem. Teraz Wesley Adams. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question, how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong.